सत्यप्रायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अघाद विस्तृत एवं पवित्र अहलद अर्थात कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यदि स्नान उत्तम माना गया है, जो मनुष्य अपने प्राय अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवन, अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्राय सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव जी बोले, हे नारद, तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं, वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे कभी ब्रह्म लोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी पर स्त्री गामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है। सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 उद्धर्व रेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सब का पालन किया है। तपस्या से ही वे वृत्ति दाता हुए हैं। संपूर्ण लोकों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। हे मुने, जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है, वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, स्वाध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञान उपार्जन करता है और लोक को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसीलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन धान्य सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ भैंस हाथी और सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है, वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो दान करता है, वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है।